Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Ένα αφιέρωμα όπου τα τραγούδια που θα ακουστούν είναι όλα επιλεγμένα από ένα ζευγάρι, την Σούζη και τον Στίβεν Σέβεριν. Αυτά τα δύο παιδιά ήταν τότε, συναντήθηκαν σε ένα κονσέρτο των Roxy Music στην δεκαετία του 70 και έφτιαξαν το συγκρότημα Σούζη and the Banshees. Το περιοδικό Mojo έχει κυκλοφορήσει με ένα καταπληκτικό εξώφυλλο με την Σούζη, που όσο και αν βγαίνουν καινούργιες, είναι κάποιες από τις παλιότερες, όπως η Kate Bush και η Σούζη, που μονοπολούν τα εξώφυλλα, έστω και αν έχουν βγει πριν από 35 χρόνια και οι δύο αυτές. Ένα ωραίο άρθρο για την Σούζη και επίσης ένα CD όπου η Σούζη και ο Στίβεν Σέβεριν έχει διαλέξει τα τραγούδια που τους έχουν επηρεάσει στην καριέρα τους, που ακούν περισσότερο, και βασικά λένε ότι είναι ένα ταξίδι μέσα στη μουσική, επιλεγμένα τραγούδια από την Σούζη και τον Στίβεν Σέβεριν. Ξεκινάμε γρήγορα γιατί έχουμε πάρα πολλά και δεν θα τα χωρέσουμε όλα. Ένα από τα τραγούδια λοιπόν που άκουγαν η Σούζη και ο Στίβεν δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και το συγκρότημα Shadows. Man of Mystery, από τα αγαπημένα τραγούδια της Σούζη, στις επιλογές που σήμερα σε αυτήν την ώρα έχει κάνει η Σούζη. Όλα τα κομμάτια είναι επιλογές της Σούζη. Για να καταλάβετε για μία ακόμη φορά γιατί εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή και 39 χρόνια στο πρώτο παίζουμε τα καλύτερα από διαφορετικά είδη της μουσικής, και αυτός είναι και ο λόγος που έφερα να διαλέξουμε κομμάτια με την Σούζη, θα καταλάβετε τι επιλογές έχει η Σούζη. Ένα συγκρότημα punk ήταν η Σούζη and the Banshees. Και τι πιστεύετε ότι θα άκουγαν? Μόνο κάτι παρόμοιο με εκείνους? Και όμως όχι. Ο επόμενος μουσικός που θα ακούσουμε σε ένα έργο του Προκόφιεφ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1896 και είναι ένας από τους μεγαλύτερους μαέστρους. Τον ακούμε με την φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, επιλογή της Σούζη και του Στίβεν Σέβεριν, αυτό το απόσπασμα από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Προκόφιεφ με τον Δημήτρη Μητρόπουλο. Thank you.

καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτές οι επιλογές. Επειδή συμφωνούμε και με τις 14 επιλογές που έχει η Σούζη, γι' αυτό άλλωστε κάνουμε ένα αφιέρωμα στα τραγούδια που έχει διαλέξει. Διαλέγει τώρα μία από τις ηχογραφίες του Φρανκ Σινάτρα, που είναι ένα τραγούδι που αγαπούσε τόσο πολύ ο Σινάτρα, ώστε το έχει ηχογραφήσει σε 5 διαφορετικούς δίσκους του με διαφορετικές ενοχληστρώσεις. Το τραγούδι είναι του Cole Porter, γι' αυτό κάναμε και αφιέρωμα, γιατί είναι τεράστιο συνθέτης πριν από μερικές μέρες. Λοιπόν, Night and Day, στις επιλογές της Σούζη, Frank Sinatra. Night and day, you are the one, only you, neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Night and day, you are the one, only you, neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, baby, where you are, I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, silence of my lonely room, I think of you day and night. Night and day, under the hide of me, there's an oh such a hungry burning inside of me, and its torment won't be true till you let me spend life making love to you day and night. Και αυτή η συγκεκριμένη εκτέλεση είναι μία από τις καλύτερες που έχει κάνει ο Σινάτρα στο Night and Day. Η Σούζη ήταν μόλις ενός ήταν όταν βγήκε αυτή η ταινία που θα σας πω, το 58. Είχε γεννηθεί η Σούζη το 57. Ο Στίβεν ήταν 3 όταν βγήκε η ταινία το Μάιο του 1958. Και όμως έχουν επιλέξει τη μουσική της ταινίας. Η ταινία είναι το Vertigo του Hitchcock. Η μουσική είναι γραμμένη από τον τεράστιο συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής Bernard Herrmann, που ξεκίνησε γράφοντας μουσική για το περίφημο Πολίτη Κέιν του Orson Welles και μετά συνεργάστηκε στα αριστουργήματα του Hitchcock. Πιστεύω να ακούει η Νικόλ, γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει, είναι η σκηνοθέτης της ταινίας Once in a Lifetime, γιατί χρησιμοποιήσαμε την μουσική ακριβώς αυτήν στη σκηνή της ταινίας One in a Lifetime, γυρισμένη στο μοναστήρι του Σαν Χουάν Μπατίστα που είναι στην Καλιφόρνια και εκεί που γυρίστηκαν και οι σκηνές του Vertigo. Επιλογή λοιπόν από την Σούζη και τον Στίβεν, Vertigo, ένα μέρος από το πρελούδιο αυτό του Bernard Herrmann. Yeah. Θα πάμε στις ειδήσεις με μια άλλη επιλογή από την Σούζη, στο CD που συνοδεύει το τελευταίο τεύχος του Μότζο με εξώφυλλο την Σούζη. Η ορχήστρα του John Barry και αυτό εδώ. Συνεχίζουμε με το ταξίδι της Σούζη και του Στίβεν Σέβεριν, Σούζη and the Banshees οι δύο, όσοι δεν μας έχετε ακούσει από την αρχή, με επιλογές σε τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει και που αγαπούν και οι δύο και η Σούζη που αγαπάμε και εμείς ιδιαίτερα. Θα παίξουμε τώρα ένα τραγούδι από την ίδια τη Σούζη, που είναι επιλογή δική της μέσα στο CD αυτό του Mojo, και διάλεξε ένα τραγούδι που το πρωτακούσαμε από ένα φίδι. Το φίδι στην ταινία του 1967 του Walt Disney, στο βιβλίο της ζούγκλας. Το φίδι λοιπόν τραγουδάει το Trust in Me στον Μόγλι, γιατί θέλει να τον καταπιεί με την μυακή. Και εμείς θα ανεβάσουμε αμέσως τώρα στο Twitter και στο Facebook τη σκηνή από την ταινία Jungle Book, όπως παρουσιάζεται η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού Trust in Me. Εσείς το ακούτε από την Σούζη, που πραγματικά είναι μια καταπληκτική εκτέλεση. Αυτό εδώ. Just in me. trust in me. Just in me. Shut your eyes and trust in me. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει ότι υπάρχει μια εκπομπή στην οποία μπορεί να ακούσεις από την Μελίνα. Έχει έρθει το μήνυμα. Μάνο Λοΐζο και Γιουτού και Σούζη και Προκόφιεφ. Ποια εκπομπή είναι? Εμείς συνεχίζουμε τώρα με μια άλλη επιλογή της Σούζη από μια τύπισσα πολύ σπουδαία. Είχε γεννηθεί στην Αυστρία το 1898 και μας αποχαιρέτησε το 81, αλλά πρόλαβε να κάνει φοβερά πράγματα και μάλιστα είχε παίξει, μια και ακούσαμε James Bond, είχε παίξει τη σαδιστική Ρόζα Κλέμπ στην ταινία του James Bond From Russia with Love του 63. Οπότε θα θυμηθείτε, τώρα που την ακούτε, θα σκεφτείτε ποια είναι αυτή που τραγουδά. Για πρώτη φορά το musical Happy Day του Kurt Weill, με συγχωρείτε, όχι Happy Day, Happy End του Kurt Weill, ανέβηκε στο Βερολίνο το 1929. Ήταν αποτυχία και μετά έγινε επιτυχία στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Θα ακούσουμε τη Λότα Λένια σε ένα τραγούδι από αυτό το musical, γραμμένο από τον, από τους Μπρέχτ, και το τραγούδι έχουν πει μεταξύ άλλων, προσέξτε, Μάρκ Άλμοντ, Μαριάν Φέιθφουλ και Μπεν Μίτλερ και πάρα πολλοί άλλοι. Εμείς το ακούμε στην εκτέλεση που διάλεξε η Σούζη με την Λότα Λένια. Ich war jung, 16 Jahre. Du kamest von Burma herauf. Du sagtest, ich solle mit dir gehen, du kämest für alles auf. Ich fragte nach deiner Stellung, du sagtest, so wahr ich hier steh, du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nicht zu tun mit der See. Du sagtest viel, Johnny, kein Wort war wahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny, zur ersten Stund. Ich hasse dich so, Johnny, wie du da stehst und grinst, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so. Zuerst war es immer Sonntag, das war, bis ich mitging mit dir. Aber dann schon nach zwei Wochen war dir nichts mehr recht an mir. Hinauf und hinab durch den Panschab, den Fluss entlang bis zur See. Ich sehe schon aus im Spiegel wie eine 40-Jährige. Du wolltest nicht Liebe, Johnny, du wolltest Geld, Johnny. Ich aber sah, Johnny, nur auf deinen Mund. Du verlangtest alles, Johnny, ich gab dir Mehl, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. dabei, Johnny? Warum bist du so roh? So dabei, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. So dabei, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so. Ich habe es nicht beachtet, warum du den Namen hast. Doch an der ganzen langen Küste warst du ein bekannter Gast. Eines Morgens in einem Sixpence-Bett werd ich donnern hören die See. Und du gehst ohne etwas zu sagen und dein Schiff liegt unten am Quai. Du hast kein Herz, Johnny, du bist ein Schuft, Johnny. Du gehst jetzt weg, Johnny. Sag mir den Grund. Ich liebe dich doch, Johnny. Wie am ersten Tag, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny. Warum bist du so roh? Surabaya, Johnny. Mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so. Good while. Λότα Λένια στις επιλογές της Σούζη, που όπως είπαμε το βράδυ στην επανάληψη θα ακουστούν πολλά περισσότερα κομμάτια από τις επιλογές της Σούζη και του Στίβεν από το συγκρότημα Σούζη and the Banshees. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη ζωή σου έχεις κάνει πολλά σχέδια. Σχέδια φιλόδοξα. Εφήμερα. Επαγγελματικά. Ονειροπόλα. Σχέδια για δύο. Σχέδια να κατακτήσεις τον κόσμο. Και αν κάτι δεν πάει καλά, θα συνεχίσεις να κάνεις σχέδια ξανά και ξανά. Γιατί είναι στη φύση σου να κάνεις σχέδια. Πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής. Δημιουργήστε από σήμερα σιγά σιγά ένα κεφάλαιο για όσα θα χρειαστείτε στο μέλλον. Αλφα Σχέδιο Ζωής από την Αλφα Bank και την Αλφα Life Ασφαλιστική. Ενημερωθείτε για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στα καταστήματα Alpha Bank. Προβλήματα με τον προστάτη? Προστάτεψέ τον με Motupros, το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της συχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motupros, γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την INPA. All About Hotels.com. Ρώμη. Δίκλινο από 40 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εγώ βλέπω πάντως ότι ο δήμαρχος της καρδιάς μου επέστρεψε στην Ούδου. Βλέπω τώρα και στο Βήμα Online έχουν την ιδιόχειρη επιστολή του Πρωθυπουργού. Εγώ σύμφωνα με την οποία. Την Κακλαμάνης πάλι του πίσω. Στην συνέντευξη στο πρωινή ζώνη του σταθμού μας. Ναι. Ήταν σαν να το έλεγε ότι αν μου πείτε αυτό θα γυρίσω. Και νομίζω ότι είναι άλλη μια επιτυχία του ραδιοφώνου μας αυτό. Του δικού μας, ναι, γιατί ναι. Του κόμματος δεν ξέρω τι είναι. Τροπή σου. Τι να πω, τουλάχιστον γλίτωσε ότι... ο Δήμος της Αθήνας. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν κάθε μέρα και ένα διαφορετικό αφιέρωμα. Αύριο θα είναι αφιέρωμα σε κάποια συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά. Θα τα πούμε αύριο τι ακριβώς θα ακούσετε. Τώρα έχουμε μία τηλεοπτική σειρά που οι παλιότεροι ίσως την γνωρίζουν. Λεγόταν Perry Mason και ήταν μια σειρά που είχε βγει στην Αμερική από το 57 μέχρι το 66. Όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές, ήταν πολύ καλή τηλεοπτική σειρά αυτή ήταν δικαστικού περιεχομένου. Και για να παίζετε τόσα χρόνια, φανταστείτε, ήταν πολύ πετυχημένη. Το θέμα λοιπόν από αυτήν τη σειρά, γραμμένο από τον Fred Steiner, είναι επιλογή επίσης από την Σούζη που ολοκληρώνουμε για σήμερα με τις επιλογές της Σούζη στο σημερινό αφιέρωμα. Λοιπόν, Perry Mason Theme από την ορχήστρα του Buddy Morrow. Κάποιοι θα θυμηθούν το θέμα αυτό, γιατί πράγματι είναι ξεχωριστό θέμα από τα πολύ, ας πούμε, εκείνης εποχής εμβληματικά θέματα από τηλεοπτική σειρά.